Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Сёння Уладзімір Арлоў прыгадвае пра то, як ён вывучаў на гістфаку БДУ дзейнасць святой Ефрасінні. Той, хто нарадзіўся ў Полацку, ведае. Дзяцінства полацкага хлопчука немагчыма ўявіць без посукаў старажытных скарбаў і рызыкоўных экспедыцыяў сярэднявечныя сутарэнні, што некалі натхнілі Вацлава Ластоўскага на ягоную славутую гістарычна-фантастычную аповесць «Лабірынты». Адзін літаратуразнаўца напісаў, што якраз полацкія лабірынты і прывялі мяне ўрэшце на гістарычны факультэт БДУ. Збольшага, з такім сцверджаннем можна пагадзіцца. – Але была, мне здаецца, ў выбары менавіта гэтага факультэту, і прычына вельмі нават канкрэтная. У маім жыцці здарылася падзея, у выніку якой гісторыя не ў нейкім там абстрактным, а ў самым непасрэдным сэнсе гэтых словаў увайшла ў маю кров і плоць. Кожную суботу я меў запаветную гадзіну, калі вярнуўшыся са школы, раскладаў на мамінай ножной свачнай машынцы, за якой рабіў урокі, сваю нумізматычную калекцыю. Яна была невялікая, але надзвычай мне дарагая, бо ўсе манеты я знайшоў сам. Найперш з дапамогаю дзвіны, што пасля кожнай паводкі, дзе-небудзь каля Сафійкі або Багаяўленскага сабору, пакідала мне прывітанні з мінулых стагоддзяў. Упрыгожаннем калекцыі была манета вялікага княства літоўскага з выяваю князя Жыгімонта Аўгуста на аверсе і пагонію на рэверсе. У тыя гады я нічога не ведаў ні пра вялікае княства, ні пра знакамітага манарха і наш старажытны герб. Мне проста падабаўся выразна выбіты і ганарлівы профіль сярэднявечнага валадара, а яшчэ больш падабаўся конны рыцар з ваяўніча узнятым над галавою мячом. І вось аднойчы, дастаўшы пусачку з манетамі, я з жахам убачыў, што самае ўлюбёнае з іх знікла. Пасля мора пралітых слёзаў высветлілася, што сам таго не ведаючы, я гэтую манету уявіць сабе з'еў. Рэч у тым, што я ніколі не быў зорна-паказальным хлопчыкам. Лазіў грэшны па чужых садах, дзе на такіх самых яблынях яблыкі раслі чамусьці нязмерна смачнейшыя, чым у нашым уласным садзе. Яшчэ больш грэшнай, я лазіў па полацкіх храмах, якія тады стаялі ў занядбанні. І вось дастаткова было мне грымнуцца нават не з вялікай высачыні, а проста з яблыні ці грушы, як я імгненна ламаў сабе то правую, то левую руку, і потым месяц хадзіў у гіпсе. Здаралася гэта не меней за 10 разоў. Таму няма нічога дзіўнага, што калі мы з сябрамі гулялі в індзейцаў, я меў мянушку «Брат касцяная рука». Аднак мае, бясконца закутыя ў гіпс рукі, урэшце вывелі з цярпення тату. З уласцівай сваёй пракурорскай пасадзе суровасцю ён паабіцаў, што хутка мяне вылікуе, і пачаў карміць перад сном нейкім несмачным парашком. Так прамінуў тыдзень, і ў суботу выявілася, што маю нумізматычную калекцыю напаткала жудасная страта. Як ні дзіўна, знікненне манеты было непарыўна звязанае з працэсам лекавання. Адзін славуты полацкі доктар, выслухаўшы тату, сказаў, што ў мяне крохкія костачкі, бо ў арганізме бракуе медзі. Тата ўзяў напільнік, выбраў манету і зрабіў мне лекі. Пасля таго я, дзякаваць Богу, больш нічога сабе не ламаў. Магчыма, мне дапамагла медзь, але, напэўна, не менш за яе дапамог і Жыгімонт Аўгуст, што, як сведчаць гістарычныя крыніцы, быў не толькі здатным палітыкам, але і магутным рыцарам ды таленавітым каханкам. А яшчэ больш мне, напэўна, дапамагла пагоня, якую я таксама з'еў разам з манетою. Але ў кожным разе гісторыя ў выніку той дзіцячай прыгоды сапраўды ўвайшла ў маю кров і плоць, безумоўна паўплываўшы на намер, скончыўшы школу, паступаць вучыцца не куды-небудзь, а менавіта на гістарычны факультэт. Найбольш засмучаны быў з гэтай прычыны бацька, які марыў, што я зраблю кар'еру вайсковага хірурга. Каб атрымаць для мяне накіраванне ваенна-медычную акадэмію, ён выпіў з гарадскім ваенкомам не адну пляшку, а магчыма нават не адну скрынку каньяку. Такім чынам, У 1970-м я атрымаў заліковую кніжку студэнта гістфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, у якім на той час анічога беларускага апрача назвы ўжо не заставалася. Курс лекцыі з гісторыі Беларусі чытаў прафесар Лаўрэн Абацадарскі. Ад прысуду гэтага чалавека, які, дарэчы, з'явіўся на факультэце ў 1937 годзе у разгар сталінскіх рэпрэсіяў, залежаў лёс не толькі навуковых манаграфій, але і мастацкіх твораў на гістарычную тэму. Значна пазней наш выбітны гісторык Мікола Ўлашчык апавядаў мне, як ён, працуючы пасля трох гулагаўскіх адседак у Маскве, душою рваўся ў Беларусь. У акадэмічным інстытуце гісторыі раз-пораз адкрываліся вакансіі, але імкненне Ўлашчыка вярнуцца на бацькаўшчыну нязменна сутыкалася з захадамі Лаўрэна Абацадарскага. Пераможцам заўсёды заставаўся адыёзны прафесар. Пра тое, як мы, студэнты, здавалі Абацадарскаму экзамены і залікі, можна было б напісаць трагікамедыю. Ад кагосьці прафесар вымагаў замест адказу праспіваць «Інтэрнацыянал». У перапалоханых дзяўчат любіў высвятляць, якую руку ўзняў Ленін на помніку, што стаяў на пляцы імя правадара працоўных, куды якраз выходзілі вокны нашага факультэту. «Думай, дзяўчынка, думай», абдымаючы ледзь жывую ад страху студэнтку за плечукі, унікліва паўтараў прафесар. «Ад гэтага залежыць твой лёс». Нарэшце дзяўчына важвалася сказаць, што ліч узняў правую руку. «Думай лепей, роў прафесар, ой, выбачайце левую», і тады в аўдыторыі гучаў вусцішны смех, і Абацадарскі падводзіў гаротніцу да вакна, за якім Ленін абедзвюма рукамі абапіраўся на нешта накшталт трыбуны, што часам здавалася мне шыбеніцай. Але мы, напэўна, усё б даравалі прафесару Абацадарскаму, каб на ягоных лекцыях было цікава, каб там адкрывалася нам гісторыя нашай зямлі, каб у гэтай гісторыі былі героі, партрэты якіх хацелася б павесіць у сябе над інтэрнатаўскім ложкам. Не, самым цікавым у двукосі, на занятках і экзаменах былі менавіта прафесаравы, далікатна кажучы, выбрыкі, якія вельмі часта зневажалі чалавечую нацыянальную годнасць студэнта. Дастаткова сказаць, што спроба адказваць па-беларуску аўтаматычна прыводзіла да зніжэння адзнакі, у лепшым разе на бал. «Вы хаце сказаць, што знаеце беларускі язык?» – пагрозліва падымаў бровы прафесар. Ну, а каб вы ўявілі ўзровень выкладання нашай галоўнай дысцыпліны, нацыянальнай гісторыі, я працытую толькі адзін запіс сваім зялёным агульным сшытку канспекце за 73 год. Там, услед за словамі прафесара, мая рука вывела блюзнерскія радкі. Ефрасіня Полацкая была царковнай маркабескай, которая курила опіум для народа. Сапраўднае мінулае, радзімы, мы пачыналі адкрываць для сябе дзякуючы кнігам Владзіміра Караткевіча, што якраз тады прыйшлі да чытача. Але пра гэта крыху пазней. Ніякай асаблівай удзячнасці не знаходжу я ў сваёй душы не толькі да Абацадарскага, але і да іншых універсітэцкіх выкладчыкаў. Прафесар, што чытаў гісторыю старажытных Грэцыі і Рыму, запомніўся замілаваннем, з якім гартаў на іспытах канспекты дзвюх сваіх манаграфій, якія пажадана было заканспектаваць каліграфічным почеркам ды аздобіць рознымі кветачкамі. Жонка аднаго народнага пісьменніка Адзвіга Паўна, якая выкладала гісторыю СССР, ацалела ў памяці толькі дзякуючы свайму дасціпнаму адказу на нечаканае пытанне майго аднакурсніка. Той пацікавіўся, чые партрэты пачапілі перад кастрычніцкай дэманстрацыяй на доме ўраду. «Гэта не мой перыяд», – адрэзала пісьменнікава жонка, зірнуўшы на абліччы членаў палітбюро. Але ніхто з нашых выкладчыкаў, а ніколі, нават шэпцікам, заглядку і не павіншаваў нас 25 сакавіка з днём волі. Ніхто ані слова, ні на лекцыях, ні на семінарскіх занятках не сказаў пра нашую гістарычную сімволіку. Няўжо ўсё гэта было сцёрта з іхняй свядомасці? Я не маю аніякіх падставаў быць удзячным сваёй альма-матер за атрыманыя веды. Але я ўдзячны універсітэцкім гадам за тое, што ўбачыў тады бездань нашага беларускага гістарычнага беспамяцтва. Аднойчы на студэнцкай вечарынцы сярод іншых забаваў нехта прапанаваў і такую, без роздуму, за хвіліну напісаць імёны 10 гістарычных асобаў. Гэтай Сучаснай мовай кажучы, тэст скончыўся гамерычным рогатам, бо найчасцей у адказах сустракаліся экзатычныя імёны сярэднявечных японскіх уладароў сёганаў. У маім адказе таксама прысутнічалі далёкія заморскія Мінамота і Эрытома, Токугава і Ясу ды іхныя суайчыннікі. Прычына была ў тым, што ўсе мы захапляліся таленавітымі лекцыямі нашага выкладчыка гісторыі Японіі ды Кітаю, на якія адрозна ад лекцыі ў гісторыі Беларусі збіраліся не толькі студэнты гуманітарыі, а нават радыёфізікі і прыкладныя матэматыкі. Але ніхто з нас, будучых выпускнікоў гістфака БДУ, не згадаў ніводнай выдатнай асобы з гісторыі Беларусі. Менавіта тады я перажыў тое, што называюць момантам ісціны. Я пачаў разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць любыя, самыя злачынныя эксперыменты і, ўрэшце, ператварыўшы гэты народ у насельніцтва, пазбавіць яго гістарычныя перспектывы. Неўзабаве надышоў той дзень, калі я сказаў сабе, што як палачанін з нараджэння, як гісторык паводле адукацыі, літаратар паводле схільнасцяў, я мушу заняцца гістарычнымі сюжэтамі. А раптам Музаклія паблажліва ўсміхнецца мне і пагодзіцца папазіраваць. Мне верылася ў лепшае, бо ў маёй кароткай літаратурнай біяграфіі ўжо адбыліся дэбютныя публікацыі ў студэнцкім самвыдаце, за якія я атрымаў першы гонарар у выглядзе прафілактычных гутарак з літаратуразнаўцамі ў цывільным. Гэта было першае прызнанне, і яно не палохала, а абнадзейвала.